Benvingudes a Diàlegs amb Autores, un podcast de ràdio La Caníbal. Hola, sóc Jesús de La Caníbal i avui tindrem un diàleg via Telegram amb Tamara Romero, autora del conte Els dits de la bruixa i de moltes altres novel·les i ficcions especulatives i narratives fantàstiques. I Els dits de la bruixa va ser publicat mai més l'any 2020, i tindrem també a Judit Tarradellas de l'editorial per fer-nos una mica l'introducció a l'autora i a la línia editorial. Però abans us deixo amb la cançó que Tamara ha escollit com a acompanyament per a aquest programa, Be All Things, de Chelsea Wolf. Down. Bona tarda, Tamara, autora dels Dits de la Bruixa, que ara comentarem una mica més, i Judit, editora de Mai Més, un projecte que m'interessa molt des que va començar. M'agradaria començar amb tu, Judit, preguntant-te una mica per com va entrar el conte de la Tamara al catàleg de Mai Més. I bueno, això, si ens pots fer una mica la presentació de l'autora, perquè pensem que les editores ho feu amb molt carinyo i és una manera també d'entendre com trieu els textos i com feu editorial. Hola, bona tarda, Jesús. Moltes gràcies per convidar-nos aquí a La Caníbal. És un plaer estar en aquest espai vostre que cuideu tant, en aquest espai que us escoltem, perquè ens agraden les entrevistes que feu a autores quan parleu amb elles, ens agrada tot aquest tema que estàveu fent també del Her Story. Per tant, per nosaltres és un plaer i estem encantadíssims d'estar aquí, que estem mai més convidats i que estem mai més parlant de la Tamara, precisament. Com em preguntaves, com és que nosaltres arribem a voler publicar a la Tamara, no? Em deies, com és que, com a Mai Més, decidim per una autora com ella? Bé, com vosaltres, pels que no ho sàpiguen, Mai Més és una editorial de gèneres fantàstics en llengua catalana. El primer any i els altres 3 anys, perquè aviat farem 3 anys, sobretot ens hem dedicat al tema de les traduccions, perquè hi havia un gran buit en traduccions de ciència-ficció, fantasia i terror en català. Però el 2020, quan feia un any que havíem començat, vam decidir doncs, a començar a publicar autors locals. Per nosaltres, de la mateixa manera que quan vam començar a publicar traduccions vam voler començar per grans figures que pensaven que eren absents, val? Com Octavia Butler o China Melville, per nosaltres va ser una decisió molt ferma també de pensar doncs, quins eren els autors que volíem començar a publicar en català. I per nosaltres havien de ser autors clars exponents, no, del fantàstic a Espanya o a Catalunya, i molt representatius. I d'aquí vam decidir de publicar Marc Pastor i Tamara Romero. La trajectòria de Marc Pastor ja la coneixeu també, i Tamara Romero potser era una autora no tan coneguda. Nosaltres n'érem molt fans des de feia temps, no? Havíem llegit el supergrup de lluitadores pèrfides i altres novel·les curtes que s'havia autopublicat, però una autora que potser no era tan coneguda, potser era més a cercles més de nínxol, no? O més marginals. Per nosaltres era molt estrany, perquè sabíem, la coneixíem i pensàvem que era un clar exponent a les terres espanyoles i catalanes del que és el New Era o el Bizarro. Per tant, era molt estrany que no estés més publicada. I sobretot, encara se'ns feia molt més estrany com una novel·la seva, com és Her Fingers, que va estar publicada a una de les editorials més mítiques del pulp, no?, i del bizarro, com és era Serhat Press, l'editorial americana que té seu a Portland, havia publicat aquesta seva novel·la curta, aquesta seva primera novel·la de la Tamara en anglès, i no havia estat mai publicada, perdoneu, ni en català ni en castellà. Bé, nosaltres sabíem que aquesta novel·la s'havia publicat, la Tamara l'havia escrit primer en castellà, val? I d'aquí nosaltres vam començar a donar voltes i a pensar, bueno, a fer-nos il·lusions, no? A pensar doncs, que potser aquesta novel·la es podia publicar també en català. D'aquí vam contactar amb la Tamara i us haig de dir que al principi jo crec que ella es va quedar una mica sorpresa, no? Perquè jo pensava, bueno, aquesta primera novel·la que jo vaig escriure fa tant de temps, no? També ens va parlar dels seus temors, no? D'enfrontar-se a una primera novel·la que ja havia escrit feia molt de temps, no? I ara ells, no, aquests dos, no? El Sergio i la Judit, la volen en català, volen que jo mateixa tradueixi aquella novel·la que vaig escriure primer en castellà, després es va publicar en anglès una editorial americana i ara volen que la tradueixi en català. Jo crec que al principi la fa una mica així desprevinguda, però jo crec que també després de la conversa va veure per on anàvem, no? I era una mica que volíem posar-la al seu lloc, al lloc que li pertocava, no? Una autora catalana que fins llavors havia escrit en castellà sempre i en anglès en aquest cas, com és que no havia estat mai o no havia tingut l'opció potser de publicar en català. I bé, i aquesta una mica és la història, no? Però bé, també us vull dir això, no? Que des del principi nosaltres vam estar molt enamorats d'aquesta història de la missadora, d'aquesta bruixa, i d'aquesta història els dits de la bruixa, com traduir en català, que és la història sobre les seqüeles d'una dictadura en gènere fantàstic, no? I és una història d'opressions i relacions personals en un món oníric, futurista i robòtic, que parla molt de la intolerància i del pensament crític, no? I que tota aquesta temàtica, no, embolcallada del gènere fantàstic, creiem que encaixava perfectament a la nostra proposta editorial i per nosaltres era un gran començament, no? Per publicar una autora local i bé, i ens feia moltíssima il·lusió i la Tamara va acceptar. Moltes gràcies, Judit, per fer-nos aquesta presentació tan emocionant sobre aquest desig que heu assolit de publicar aquest conte. I ara m'agradaria preguntar-te a tu, Tamara, algunes coses sobre la novel·la, el conte, que m'agrada molt per cert que dius que és un conte, i bueno, primer t'he de dir que em va agradar molt i gràcies per escriure'l i per acceptar també publicar-ho en català anys després, perquè jo l'he gaudit molt. I una qüestió que molt des del principi del conte em va sorprendre en el millor sentit, em va agradar molt, va ser una sorpresa molt bonica, és una qüestió com molt petita, però que penso que potser ens pot explicar alguna coseta més. Els personatges del conte, una de les particularitats d'aquest món que crees és que tenem diversos noms. I perquè ho entenguin les lectores que encara no coneixen el conte, tenen diversos noms i en cada situació es fan dir per un nom dels diversos que tenen amb la persona, la situació, depenent quina persona i quina situació. I llegiré un parell de trossets perquè ho entenguin a qui tot això li és nou. Per exemple, la primera vegada que m'ho trobo, hi ha dos personatges que es troben i un diu a l'altre: "Quin és el teu nom per aquesta trobada?", li vaig preguntar. "Misadora, Lex i Etèria. Em pots dir Misadora. I el teu?" "Per aquesta trobada em pots dir Volàtil. I aquesta és l'ombra." Després, una mica més endavant, tenim una altra primera trobada o presentació entre els personatges i succeeix així. "Ets amb vomitacranis, oi?" Semblava sorprès. "Coneixes la Verena? Sóc amb vomitacranis per a ella i molt poca gent més." "Digues com t'he de dir, doncs." "No et preocupis, en aquesta trobada em pots dir vomitacranis també." "I tu qui ets?" "Sóc Etèria, Lex i Misadora. Preferiria que em diguessis Lex durant aquesta trobada." Llavors, Tamara, m'agradaria que, no sé, que expliquis alguna cosa més de com vas pensar en aquesta qüestió dels noms. A mi em fa pensar en qüestions sobre el consentiment. Jo, vull dir, escombro cap a casa i m'ho porto aquí, però m'interessa per això, no? Aquest imaginar com poden ser les relacions d'una altra manera i bueno, no sé si vingués de gust contar alguna coseta més sobre això. No sé si apareix en altres ficcions teves o només aquí. Hola, Jesús. Bueno, gràcies per adonar-te d'aquest detall que no m'ho han comentat gaire. Aquesta història, aquest conte, per mi és un conte, relat, és una novel·leta, una història curteta, perquè a mi m'agrada molt, de fet, poder llegir una història d'una sentada, saps? Poder dir, bueno, poso a llegir una estona i tinc 2 hores lliures i començo i acabo una història. Això és una cosa que amb els contes és molt fàcil d'aconseguir i per això jo tinc un especial interès per escriure històries curtes. El tema dels noms és que, de fet, bueno, aquesta història, per cert, no sé si crec que ho explico al pròleg, però la vaig escriure fa molts anys, fa potser, no sé, igual 13 anys o així. I ara per reescriure-la en català, doncs he hagut de, bueno, refrescar-la una miqueta, però he conservat gairebé tot, inclòs el tema dels noms, que a mi em serveix per donar intimitat als personatges i per crear parcel·les dins les seves vides. O sigui, com expliques, la protagonista, la missadora, per exemple, ella diu, té 3 noms i diu el seu nom, depenent de la situació, escull una personalitat, ho relaciona amb les personalitats. Depenent de la situació en la que estigui, depenent de qui es trobi i depenent de la història que ella vulgui explicar sobre si mateixa. I això a mi em serveix per crear secrets dintre de la història. Sí, és cert que els secrets, ara me n'adono, són molt importants en la història i la revelació dels secrets i això, com ja avançava Judit abans, trobo que té molta relació amb la situació de després d'una dictadura, no?, que es planteja en aquest món. No sé si vols afegir alguna cosa sobre els secrets. Costa molt parlar dels secrets de la història sense estripar-los una mica, per si algú vol llegir. Però bueno, sí que és veritat, a la història passa tot just després de... És en un món paral·lel al nostre, una dimensió paral·lela, i hi ha hagut una dictadura. Llavors, clar, això ha fet malbé la vida de tothom en molts nivells i tothom, tots els personatges estan reconstruint-se i, de fet, clar, alguns no solament que tinguin secrets ells, sinó que han d'enfrontar-se a coses del passat que no han pogut... com et diria... No han pogut accedir a resoldre tot el que hi ha pendent del passat. I clar, i això sí que té a veure amb tots els secrets que amaguen i que es converteixen en problemes i que han de resoldre. Una pregunta que és potser més general, sobretot el conte. No sé exactament, parlàveu abans de weird fiction, crec, bueno, jo com que sóc una mica gran i vaig ser un lector compulsiu infantil de ciència-ficció i en una època que la fantasia era una fantasia molt heroica, diguem, faig servir molt el terme ciència-ficció una mica d'aquella manera, eh? Perdoneu-me si és un terme que no potser no us sentiu identificada, però parlant de ciència-ficció, de ficció especulativa o fins i tot de gèneres de fantasia fantàstics, hi ha una qüestió que jo penso que és vital, que és la qüestió de la creació de mons. Són ficcions que creen mons, que és una que és, bueno, és algo molt molt necessari en una realitat en la que s'estan destruint mons constantment, en un ambient d'extinció com el que vivim, doncs crear mons és ho trobo molt necessari. N'han parlat molt millor d'això, doncs gent com la Ursula K. Le Guin i moltes altres. Una qüestió que m'ha agradat molt d'aquest conte és que molt poquetes pàgines, perquè és veritat que és curt, que són poc més de 100 pàgines, crees un món que a mi em resulta molt definit, vull dir, una realitat amb la seva estructura i amb les seves maneres i fins i tot amb els seus, no sé, sensacions. I res, et volia preguntar, a més sent una narració antiga, com vas visualitzar aquest món, si té relació amb els mons d'altres ficcions teves, perquè, per exemple, ara fa poc he llegit també a Mai Més, que em va agradar molt La mestra de te i la investigadora d'Aliet de Baudard, i ella fa varis contes curts que succeeixen en un mateix món o univers, diguem, cosa que també ha fet moltes autores, per exemple, la Úrsula Le Guin, que citava abans amb el cicle Ainita. I això, et volia preguntar per aquest món una mica relacionat potser amb el nostre, que seria Eraia, si no recordo malament, i aquestes ciutats i llocs dels que es parlen, ara no em sortirà cap nom, però bueno, sobre aquest món que vas crear per als discs de la bruixa. Vale, sobre el món et puc explicar, bueno, ja penso, considero diverses maneres de crear un món o fer un world building en ficció especulativa o en fantasia, i una manera, que és com jo ho faig, és directament escrivint la història i deixant que els personatges, les seves accions, i anant pàgina a pàgina es vagi construint el món. Vale? Després el que faig és anar prenent notes i amb això ja tinc els detalls per crear una història. Per exemple, el que considero que més amb una història tan curteta com aquesta, Els dits de la bruixa, el que no podia fer és abocar moltíssima informació sobre el món, que està una mica esbossat, està una mica perfilat, però no hi ha molts detalls. O sigui, de fet és l'única història que he escrit en aquest món. Jo diria que de tots els textos i relats que escric, no tots estan relacionats entre si, hi ha pocs que estan diguem-ne, en el mateix univers. I amb el cas dels dits de la bruixa, que passa en una dimensió paral·lela a la nostra, a la història era ella, és la Terra, diguem-ne, no vaig fer cap feina prèvia de creació del món, simplement vaig seure, vaig contar una història i de fet, diria que és la primera, si no recordo malament, és el primer relat una miqueta més llarg que vaig escriure. I jo sempre dic que té tots els defectes dels primers textos, que és que tens tendència, els escriptors que comencen a ficar-hi molta informació. I en aquest cas és evident perquè amb 100 pàgines hi ha passen moltes coses a la història. Però bueno, jo crec que això ajuda mitjançant les accions dels personatges i els diàlegs que s'estableixen entre ells, les relacions, doncs això ajuda a conformar el món. Per mi no és tan important explicar, per exemple, un sistema, com funciona detalladament un sistema de màgia amb una història, o quin és el passat amb els últims 20 anys, o com és el govern de la història, si no és estrictament necessari pels meus protagonistes. Gràcies. En tercer lloc, m'agradaria preguntar-te potser una obvietat. En Els dits de la bruixa, en el conte Els dits de la bruixa, tenim un personatge que és una bruixa i es parla de bruixes. Hi ha una frase que a mi bueno, m'ha agradat molt, com jo dic, és d'aquestes que quan la llegeixo la veig ja subratllada, que comença obre una secció i diu: les anomenaven bruixes, però ningú sabia exactament què eren. De fet, a més, la paraula bruixes aquí està subratllada i, bueno, m'interessa molt, a mi m'interessa la figura de la bruixa, entenc que tu també, perquè és hi ha un component molt important que és un estigma, no?, aplicat sobre persones diferents, en situacions diferents, i té a veure amb la màgia, però també té a veure amb l'estigma. I, bueno, això que m'agradaria que m'expliquessis, que et porta a escriure sobre bruixes, o que et portava aleshores, perquè també ha passat temps i no sé, potser també ha canviat la teva percepció. Està clar que és una de les figures més importants en mitologia, en ficció especulativa, en fantasia, en contes tradicionals, i bueno, és una figura molt poderosa al mateix temps que molt complicada. Sí, tota la raó. La bruixa és un personatge amb totes les històries en general que és molt atractiu i tant per llegir-les com per escriure-les. I jo crec que un motiu pel qual ens agrada llegir històries de bruixes i pel qual les històries solen quedar bé és perquè la bruixa és soltera. La bruixa és un ente independent completament, no té, normalment, generalment, clar, després tu pots escriure la història que vulguis, però no té, la ficció romàntica, no té problemes sentimentals. Llavors, ella executa, fa, saps el que vull dir? Li passen coses contínuament i és misteriosa perquè no se sap ben bé si té família, si amb qui va, si quin tipus de relacions d'amistat crea. Llavors a mi en aquest cas va sorgir que fos una bruixa o que els hi anomenessin bruixes. La resta de la gent, tot i que no se sabia ben bé què eren, com has llegit. I això, crear un personatge més enllà del seu gènere, que sigui independent, i per això crec que és l'arquetip perfecte. Moltíssimes gràcies. Espero que qui ens estigui escoltant ja estigui pensant que hi ha moltes bones raons per començar ara mateix aquest conte, i qui ja el conegueu, doncs esperem també que us haguem aportat algunes reflexions a partir de la lectura. Com sempre, Tamara, ara a la Caníbal ens agradaria demanar-te si ens vols fer dues recomanacions per a les nostres lectores, per continuar lectura després dels dits de la bruixa. Doncs la meva recomanació, sí, mira, et puc dir, aprofitant que parlaves abans de la Úrsula K. Le Guin, em ve a la ment la Mà Esquerra de l'Oscuritat, que és una novel·la importantíssima dins de la ciència-ficció. Si algú no l'ha llegit, crec que s'ha editat en català fa poquet, potser un any o dos, i crec que és una mica fons d'armari, o sigui, dintre del gènere. Si no l'heu llegit, crec que us pot agradar molt. Molt interessant, és una de les meves novel·les favorites, la vaig llegir quan tenia, no sé, 15, 16 anys, fa molts anys. I també estic llegint ara mateix, mira, et puc dir, estic rellegint contes, abans parlàvem de contes també, els llibres, llibres de sang de Clive Barker en l'edició de Valdemar, que és una reedició que han fet per mi també un clàssic de la literatura de terror dels anys 80, principis dels 90, i a veure si algú s'anima a la dita en català, perquè són històries per mi canòniques dintre del gènere de terror. Per tant, això, Libros de Sangre de Clive Barker. Genial. Moltíssimes gràcies per tot a les dues, a Tamara i Judit. Ha estat un plaer i moltes gràcies pel vostre temps. Fins aviat. Moltes gràcies a totes per la vostra escolta. Us esperem, com sempre, al proper capítol de Diàlegs amb autores i que la germana de Shakespeare pugui néixer.